Zgredzi to są starzy, a starzy to są jarzy. Moi jarzy są ze sobą lat prawie 30. Poznali się na studiach w jakimś innym mieście. Potem ja się urodziłem, trochę w domu pobyłem. Skończyłem 7 lat, do szkoły ruszyłem. W szkole jak to w szkole, raz lepiej, raz gorzej. Jedno co wiadomo było, nie mam uzdolnień w naukach ścisłych. Tata se wymyślił, politechnika będzie miejscem tym. Bo w życiu to jest tak, że raz biorą, a raz dają. Ale zgredzi to kompletnie już nic nie kumają. Bo w życiu to jest tak. Gdy skończyłem szkołę pierwszą, poszedłem do liceum. W matfizie przez 3 lata jak pies się męczyłem. Edukację przerwałem, przyszedł na to czas. 10 lat to i tak za wiele dla każdego z nas. Aby nie iść do wojska, poleżałem w szpitalu. Najpierw na Sobieskiego, sanatorium na Podhale. Skończyłem 19, byłem wolny jak ptak. Tylko zgredzi byli źli, bo nie było tak. Chcieli jak w życiu, to jest tak, że raz biorą, a raz dają. Ale zgredzi to kompletnie już nic nie kumają. Bo w życiu to jest tak. Na wakacje nie było co żałować. Wziąłem auto starego, bo chciałem imponować jednej koleżance. Z klasą była, ale tylko w towarzystwie bogatych chodziła. Podjechałem pod klub z piskiem hamulców. Właśnie wychodziła w towarzystwie chłopców. Mnie zobaczyła, ich zostawiła. Przejechaliśmy 100 metrów, latarnia była. Bo w życiu to jest tak, że raz biorą, a raz dają. Ale zgredzi to kompletnie już nic nie kumają. Bo w życiu to jest tak, raz biorą, raz dają. Zgredzi to kompletnie nic nie kumają. W życiu jest tak, raz biorą, raz dają. Zgredzi kompletnie nic nie kumają. Bo w życiu to jest tak, jak... Aha! Nastały nowe czasy, trzeba myśleć o sobie. Zacząłem handlować, trochę tanie, trochę drogie. Trochę twarde, trochę miękkie. Trzeba tyle rzeczy zrobić, trzeba sobie czasem pomóc. To jest odpowiedź, mama patrzy na mnie i zwykle zaczyna: coś ty źle wyglądasz, pewnie pijesz heroinę i wąchasz hasz. Ale ty mnie nie oszukasz, patrzę i milczę. To wystarczy za komentarz, bo w życiu to jest tak, że raz biorą, a raz dają. Ale zgredzi to kompletnie już nic nie kumają. Bo w życiu to jest tak. Interes się rozwija, przyjechałem do mamusi. Mamo, poznaj, to są właśnie kontrahenci z Białorusi. 4 chłopa, mama coraz bardziej biała. Oczy otwarte, szybko oddychała. Ale głosu z siebie wydobyć nie mogła. Tata wszedł do przedpokoju, zaraz pobladł. A interes co zrobię, przyniesie majątek. Jadę tam z nimi i wracam w piątek. Bo w życiu to jest tak, raz biorą, raz dają. A zgredzi to kompletnie, nic nie kumają. Bo w życiu to jest tak, raz biorą, raz dają. Zgredzi to kompletnie, nic nie kumają. W życiu to jest tak, raz biorą, raz dają. Zgredzi to kompletnie już nic nie kumają. W życiu to jest tak, raz biorą, raz dają. Zgredzi kompletnie już nic nie kumają. Bo w życiu to jest tak, że raz biorą, a raz dają. Ale zgredzi to kompletnie już nic nie kumają.